ascultat doar Olix împreună cu voi. DJ Anghie și el pe drumuri, trebuie să ajungă în câteva minute. Până la ora 18 stăm împreună, facem gălăgie, adunăm gașcă mare și avem invitați. Vă povestim imediat despre ce e vorba. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, live de pe plaja din Costinești. Până la 18, Summer Kiss, ziua cu numărul 22. Începem, Jennifer Lopez.

closer. Come here, baby, every my baby, every my baby. Oh, oh, oh. Come here, baby, put your hands on my body, hands on my body. Oh, oh, oh. Right there, keep it right there. I love it when you put it right there. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah. I like the way that you talk dirty. Don't wash your mouth out. I like it dirty. You like to please? Yeah, I like that. Yeah, yeah, yeah, yeah. You like it. I like the way that you keep me coming. That got you so good you have me running. Be like That's right. Mai exact live din Costinești, Olic sunt. DJ Anghi încă pe drumuri, așteptăm să apară și el. În câteva minute o să ne întâlnim cu DJ Project și Julia aici în fața Beach Barului Kiss FM. Și mai avem o grămadă de surprize pentru voi. Până atunci o să facem o chestie. O să punem un hit de anul trecut, un mega hit de anul trecut. O să recunoașteți imediat. Și apoi zicem noi un viitor hit, o altă piesă care ușor, ușor o să devină mega hit anul ăsta. Nu vă spun despre ce este vorba, o să le recunoașteți singuri. Între timp, zic eu așa, să strângem gașca din Ploiești sau Pitești? Ploiești, da? Strângem gașca din Ploiești aici pe scena Kiss FM, dăm muzica tare, tare, tare, facem gașcă mare, dansăm și undeva spre finalul emisiei o să-i premiem pe toți cu invitații pentru clubul Midnight Sun în această seară. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cama, cama, hava, ești băneșama. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה יש בנשמה,

Suntem în direct, suntem foarte în direct. Aș vrea să salut pe mama. Și o dedicație specială pentru toți cei care mă cunosc, Bine ați venit. Vă mulțumesc pentru poze până seara. E cadou din partea ta? Da, cu drag de la Olix. Da, Olix. Bine că nu se filmează. Ce face trupa DJ Project? Concerte, în primul și în primul rând. Ne bronzăm. Ce mai facem? Scrimei? A, nu știu. Julia face bine, mulțumesc. A, bine, trupa DJ Project și Julia, da? Hai să... A, bine. Ne bronzăm și avem parte de o grămadă de prieteni care au venit de fiecare dată la tineretului să ne vadă, pentru că acolo ne distrăm. Și la tineretului. Și la tineretului. Înțeleg. Am crezut că vrei să dansezi pe boxe. El e fanul nostru. Poți să sari liniștit între ei, te vor prinde, cu curaj. El este colegul nostru, George, care ne face poze acum. Exact, doar o mânuță, doar dreapta, trioptu! Da, ia uite, dacă tot facem poze, hai să ridicăm mâna dreaptă sus, da? Exact. Simona, bineînțeles că te-a ridicat-o pe stânga, e ok. Să înțeleg că o să ne tot întâlnim în Costinești, nu? O grămadă de concerte pe litoral, unde vă mai găsește lumea? Prin cum sună Extended-ul, îți place cum sună Extended-ul. Premieră, nu? Gino, pe unde vă mai găsim în perioada asta? La mare sau și... La Epavă. La Epavă? La mare, la Calatis, la... Ai ruși pe buze. Ai ruși pe buze, cu cine te cumpă? Așa-mi face tot timpul. Aveți vreo preferință? Noi ne ocupăm de voi în această după masă. Inclusiv băuturile sunt gratis din partea Kiss FM. Nu, stați, din partea DJ Project. Și Julia. Mai ok, tu poți să spui numai așa că face parte de la... Bun, hai să dăm... Să înțeleg că vreau o bere. Apropo, el e DJ Max. Puține aplauze, vă rog. El vorbește cel mai mult. Zile și tu ceva, Max. Bună! Bună, Max! V-am spus! Hai să lăsăm piesa să meargă. Suntem în continuare în direct în toată rețeaua Kiss FM. Ne aud o țară întreagă! Ești departe și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești Maria, nu ești doar. îl prindeți? Pasajul care a urmat, care urmează, este făcut ca voi să bateți din palme. Foarte simplu așa. Vrei să se audă, că nu se aude. Pozele sunt pe bani azi. Cine vrea poză? 50 de lei poza, bineînțeles. Plus developatul, da? DJ Project și Julian împreună cu noi aici în Beach Barul Kiss FM. Momentan o să facem o pauză, ieșim puțin din direct. Ne tracem în vreo 3-4 minuțele înapoi. Mai zicem ceva, hai să mai zicem ceva. Te-ntorci? Da. E bine, e bine. Te-ntorci, te-ntorci. Ne tacem imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summer Jam. All across the globe. Playing the hits. All summer long. We're gonna party. Let's do this. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss live din Costinești, ziua cu numărul 22. Suntem în continuare în Beach Barul Kiss FM alături de DJ Project și Julia. Le spunem încă o dată hello, hello! Hello! Hello, hello! Ce piesă, ce piesă, ce piesă! Și hai să încercăm să scoatem o gălăgie mare sau un hello? Ce să scoatem de la cei din față? Ce să încercăm să auzim? Un hello sau o gălăgie? Nu, no, nimic. Fără gălăgie, că piesa e tare, piesa. Preferata mea. Julia are și o dedicație pentru toate domnișoarele care nu regretă că au venit la mare fără iubit. Bine, fetelor! Povestiți-ne un pic despre noul single. Cum merge? Noul single, ca toate single DJ Project, sunt merge. Și Julia. Este clar și Julia. Normal că și Julia. E al treilea single cu Julia. Cea mai difuzată piesă din România. Fost locul întâi Kiss FM și nu numai. Eu zic că o să se întoarcă. Adică e bine. Ți-am mulit lăutătorii. M-ai băgat pe mine la înaintare. Doresc să te-ți bine sănătoși, da? Da. Cine stă și marți la mare? Până marți stă să mare. Sunteți invitați în discoteca, mega discoteca Tineretului Live, DJ Project și Julian. Super, super concert. Partea a doua gratis de la Gino. Bine, vă dau biletele. Să dăm câteva bilete, stați așa. Atunci bilete. Până vine Gino cu biletele, dacă chiar vine. Ai bilete? Nu sunt chiar bilete, dar astea le dau în primul rând domnișoarelor. Folosiți-l, vă rog. E foarte important să-l folosiți cu Max, da? Cu Max al nostru, vă rugăm. Apropo de Max, cât sunteți toți aici, da. Ce ați făcut cu el, mă? De ce n-a intrat în videoclip? Exact, da, n-a intrat în videoclip pentru că arăta mult mai bine ca noi toți. Și n-a vrut să ne ia fața. Exact. Am înțeles. A, vrei și tu? Dar vezi că tu nu-l folosești cu Max. Bun. Max, dă și tu un rezervativ la domnișoara. Bun, hai să lăsăm piesa să meargă. Avem regrete chiar acum, în direct pe Kiss FM. Hai că a venit și DJ Young. Aplauzele de noastre, colegul meu. Hello, hello, party people! Ce faci, ești bine? Da, foarte bine. Dacă nu mă oprea poliția, ajungeam la timp, să știi. Tot timpul, duma asta, o dați. Încă n-ați scos-o. De în fiecare vară dați aceeași. Cum întârzie unul, m-a oprit poliția. Salutăm poliția română. Păi dacă vara stau la pândă. it's all good and it's fine by me, just as long as I hear her say, like puppy. And I'm crazy, but you like it. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. on top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good. Nebunie se întâmplă fața Beach Barului. A trebuit să așteptăm 22 de zile ca să facem nebunia asta, dar iată că ne-a ieșit. A venit weekendul, au venit boxele mari, da. Au venit artiștii și le mulțumim frumos că sunt alături de noi. DJ și... Project și Julia sunt în continuare pe aici. Alessia este alături de noi și o să intrăm imediat cu ea. Așa încât să-i facem loc pe scenă acolo sau unde se simte ea bine, dacă vrea să rămână în studioul Kiss FM, în Beach Barul Kiss FM, sigur că da. Ne ajută să mai vindem una, două, trei beri. O punem la frigider și așa mai departe. Bun, ne întoarcem câteva clipe, după scurtă pauză, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's that summertime hot sound, playing the hits all summer long. Summertime hot sound, this is Kiss FM. Live, din Costina e Summer, Kiss Kiss in the Mix 2011, ziua cu numărul 22, Olic și DJ Young împreună cu voi și Gașca de aici, din fața Beach Barului, care o aplaudă pe Alessia. Hello, hello, cântăm Alessia! Cântăm împreună la Costinești! Bună ziua! Hello, hello, ce faci? Foarte bine, te văd în soarele acolo. Ele sunt pe scena Kiss FM de aici, din fața Beach Barului, iar am eu și Olic suntem... Am vrut să fim aproape de oameni. E o mare de oameni la mare. Aici e Kiss FM pe plajă. Alessia este pe scena Kiss FM, împreună cu fetele ei din proiect. Hai să ascultăm piesa pe care o cunoaște foarte, foarte bine, Borona Supo. Și să cântăm împreună, da? Să-i dăm drumul! Pare Biba, live de la mare, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Borona Supo, pe fenoia semna. Borona Supo, de loca nena. Borona Supo, pe fenoia semna. Borona Supo, de loca nena. Hai, Costine! Oh! Foarte bine! Discus in the Mix. Alessia se află pe scena Beach Bar-ului Kiss FM de aici. Piesa următoare o știți foarte, foarte bine. Se numește Find Me Ale Ale. O știți din playlist-ul Kiss FM și din cluburile de aici de la mare. Este a doua și ultima piesă pe care o cânte astăzi în mini show-ul de aici de pe scena Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Alex la Costine. Hai să auzim lumea de aici, toată lumea cu mâinile sus. Baftă mai departe și să vii cu noua piesă aici. O vară frumoasă! să aveți, dragii mei. Ok, hai să facem proba aceea cu sloganul. Noi o să spunem cea mai bună muzică și voi să spuneți se ascultă la Kiss, ok? Atenție! Cea mai bună muzică... Continuăm mixul, Olix este la butoane astăzi, a fost de dimineață aici, este un erou, să zic așa, al zilei de astăzi. Prima sâmbătă din Beachball Kiss FM cu toți turiștii la mare, frate, toți au venit azi. Toți, dar toți. Și că câte lume la mare? Toată. A, fii atent, stați așa, până să pornească piesa următoare, pentru că tot ne ascultă șeful nostru Șerban Huidu, hai să-i transmitem tradiționalul ahoi. Facem așa, 2-3, la 2-3 și... Toată plaja, toată lumea care este adunată aici, în microfonul lui DJ Ang, o să strige ahoi, da? 1, 2, 3 și... The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And your light slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Mi amore, don't you know, my love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture taste so

leave my soul. I never make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Never be alone.

Y tú sabes qué digo. Kiss Kiss in a Mix, în continuare live de la mare. Vezi ce se întâmplă dacă țip toată ziua? Da, dacă țip toată ziua, sau mai ales dacă simt mult nisip în ochi și în urechi și în gură. Încă 3 piese mixate înainte de ora 18, puțin mai încolo, adică vreo 3-4-5 minute, avem Lucky Man Project live aici pe scena Summer Kiss. O să ne cânte piesa Pumpin, pe care știm foarte, foarte bine. Până atunci, avem Amna pentru voi. O piesă, un mega hit din playlist-ul Kiss FM. Se cheamă Tell Me Why. Cele pe plajă știu foarte, foarte bine, dar și cei de acasă care ne ascultă, cei care sunt în drum spre mare, cei care vin la Costinești sau în celelalte stațiuni, trebuie să știe că se întâmplă o mare petrecere în fiecare zi aici pe plajă, de dimineață până seara, din care noi transmitem o bucățică de la 4 la 6 în direct. Avem încă, după calculele mele, încă 36 de zile de petrecut aici la Costinești, 7 zile din 7 să fim aici pe plajă și că tocmai avem un pic de timp, ziceam să le explicăm ascultătorilor de acasă, pentru că momentan, sau mai devreme am explicat-o doar pentru cei de pe plajă, care este semnul atunci când treci prin fața boxelor Kiss FM. Pentru că altfel ți-ar cădea urechea prin dreptul, da, urechea pe care o să pui boxelor e acoperită cu mâna și cealaltă mână trebuie să fie sus. Așa, pentru că toată lumea petrece când trece aici, trece pe aici prin fața Beach Bar-ului Kiss FM. O să facem niște poze să înțelegeți care este semnul nostru de la Summer Kiss și le punem pe kissfm.ro și desigur pe facebook.com/kissfmromania. O ascultăm pe Amna chiar acum, Tell Me Why, și după asta ne întâlnim cu Lucky Man Project aici în fața Beach Bar-ului Kiss FM. Pe scena Summer Kiss, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Yo, Summer, Kiss Kiss in the mix. Acum pe scena din fața Beach Barului Kiss FM se află Luckman Project. Hello, hello! Hello, hello! Ce faceți? Ahoi, Kiss FM! Uite, proiectul vostru sună foarte bine, ne place că sunteți exact cum trebuie să fiți pentru Kiss FM, plin de viață, plin de dinamism. Așa trebuie, nu? Cum e cu nebunia asta cu Pumpin? Văd că prinde din ce în ce mai tare, nu? E foarte ok. Piesa prinde din cel mai mult și cel mai bine și așteptăm să prindă foarte bine vara asta. Am auzit-o în toate cluburile la Costinești. Noi ne place foarte, foarte mult. De altfel am și sprijinit-o și am lansat-o așa, oarecum. Am fost primii... Pe sub mână, da? Pe sub mână, da, la Kiss Kiss in the Mix, care am fost primii care am susținut piesa asta. Urmează să o susținem mai, să o cântăm live, nu? Normal, live. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Money, Kiss the Money, să vină în fața Beach Barului Kiss FM, Lucky Man Project, Pumpin! Mâinile sus, toată lumea! Didi Mami, Mr. Z, ei sunt acolo pe scenă. Woo! Here we go! Come on, party people! Lucky Man Project is in the place today! Costinești! This is fucking crazy today! Let's pump in! That's right! Come on, everybody, I want that sound. In the mix, BJ Young and Nolix. Kiss, kiss, in the mix, BJ Young and Nolix. Oh, oh, I wanna give it to you. As long as you give it to me, just keep my body pumping. Just keep my body pumping. To you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping all night, baby. Keep my body pumping, just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres, dámelo. o știm și ne place foarte, foarte mult. Am văzut și videoclipul, e de curând terminat, nu? Place videoclipul? Foarte șmecher. Cu cine l-ați lucrat? A? Cu cine l-ați făcut? L-am făcut cu Eduardo Vasquez. Foarte tare. Cu tipul cu care am filmat ID-urile pentru Kiss TV. Tu știi. Avem o colaborare mai veche. Bun, baltă maximă cu piesa, cât mai stați la mare, cât mai stați la Costinești? Nu mai stăm, plecăm. Ați venit special pentru asta, nu? Da, special pentru voi am venit. Ok, foarte tare, hai cu dată pentru Lucky Man Project, cei de aici, mâinile sus, Chisomane! Yeah! Că tot mai avem 30 de secunde stat în direct, trebuie să întrebăm pe Didi și pe Zozo, cum e berea la Costinești? Și foarte rece. Și cum e la mare, la noi aici? Vă place, nu vă place? E... Da, îmi place, oamenii sunt foarte ok. Sunt foarte bine. Trebuie să spunem că Didi este portughez, de-aia vorbește un pic mai ciudat așa, dar... Dar ne înțelegem, ne înțelegem. Ok, baltă mare cu piesa mai departe. Mersi. Ciao. Hai să cheiem și transmisia de astăzi, nu? Da, e gata, e final. Gata, e... mulțumim frumos DJ Project și Julia, mulțumim frumos Alessia și dansatoarelor ei, mulțumim frumos Lucky Man Project și mulțumim frumos tuturor celor care s-au adunat astăzi aici la Beach Barul Kiss FM. Hai să-i auzim încă o dată pe final. Pare FIFA! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!